najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 2 lipca, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Wraca sprawa przerywania ciąży. Po południu sejmowa komisja zajmie się projektem Zatrzymaj aborcję. Słupski sąd zajmie się natomiast sprawą nielegalnej wycinki 4 hektarów lasu w Łebie. To już ostatni dzień tegorocznego festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Po południu sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny wróci do prac nad obywatelskim projektem Zatrzymaj aborcję, wykluczającym możliwość przerwania ciąży w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu. W styczniu został on skierowany do dalszych prac w Sejmie. Wtedy też posłowie odrzucili projekt Komitetu Ratujmy Kobiety 2017, którego celem była liberalizacja obecnych przepisów dotyczących przerywania ciąży. W marcu projekt Zatrzymaj aborcję pozytywnie zaopiniowała Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Już kilkakrotnie ochronę życia wszystkich dzieci przed urodzeniem apelowali do parlamentarzystów biskupi także wczoraj. Rzecznik Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik przypominał o poparciu hierarchów dla projektu Zatrzymaj aborcję, który przewiduje ochronę dzieci nienarodzonych bez względu na ich stan zdrowia przez wykluczenie przesłanki eugenicznej. Teraz kobieta może zgodnie z prawem dokonać aborcji właśnie w takim przypadku, a także gdy ciąża zagraża jej życiu lub zdrowiu, gdy jest wynikiem gwałtu. Ogólnopolski strajk kobiet zapowiada na dziś i kolejne dni protesty przeciwko zaostrzaniu prawa aborcyjnego. Na razie tylko online, ale od 1 sierpnia także w formie papierowej będzie można składać wnioski o szkolną wyprawkę w wysokości 300 zł. Z internetu skorzystało od wczoraj ponad 100 tysięcy osób, informuje wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk. Wniosków przybywa. Dzisiaj po godzinie 8 rano mieliśmy już ponad 100 tysięcy wniosków złożonych w programie Dobry Start. Wnioski można składać do 30 listopada. Świadczenie ma objąć 4,5 miliona uczniów i kosztować rocznie 1,5 miliarda złotych. Nie obowiązuje przy nim kryterium dochodowe. Sprawa nielegalnej wycinki 4 hektarów lasu w Łebie trafiła do sądu. Prokuratura Okręgowa w Słupsku oskarżyła dwójkę właścicieli nadmorskich działek o celowe wykarczowanie tzw. boru barzynowego. Maria V. i Jerzy R. zlecili wycięcie na swoim terenie około 300 drzew, powodując tym samym znaczne szkody w świecie roślinnym i zwierzęcym, mówi prokurator Jacek Korycki z prokuratury okręgowej w Słupsku. Te działki były wyłączone z zabudowy właśnie z powodu występującej tam roślinności i tych różnych okazów fauny. O tym wiedzieli właściciele działek, bo oni, jak każdy obywatel, mieli prawo zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego. Mało tego, zostało to sprawdzone, że oni się zapoznawali z tym planem, czyli świadomie, wiedząc, że to jest wyłączone z wycinki, zdecydowali się na ten krok. Maria V. i Jerzy R. nie przyznają się do winy, grozi im 5 lat więzienia. Dziś ostatni dzień 18. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry w Sopocie. Wieczorem poznamy laureatów tegorocznego przeglądu. W Sopocie jest Dorota Piotrowska. Powiedz, czy już zakończyły się prezentacje wszystkich spektakli i słuchowisk? Prezentacje jeszcze trwają. W ciągu dnia wielbiciele radiowego teatru będą mieli okazję wysłuchania 6 konkursowych słuchowisk, w tym trójkowej produkcji Futbolistki. To piłka nożna widziana okiem kobiet. Prezes klubu piłkarskiego, żony trenera i narzeczonej kapitana drużyny, zagranych brawurowo przez Agatę Kuleszę, Dorotę Landowską i Joannę Kulik, mówi autor i reżyser słuchowiska Tomasz Mann. To był czat. Jak przychodzą takie petardy, to się nie ma roboty. One się tak nakręciły, po prostu weszły na boisko, nasz do studia i weszły 3 futbolistki i zagrały w takim tempie, że to było coś. Które ze słuchowisk i spektakli zyskały największe uznanie jurorów i publiczności, dowiemy się wieczorem. Na gali zostaną także wręczone wielkie nagrody Festiwalu Dwa Teatry za wybitne kreacje w teatrze radiowym i telewizyjnym. W tym roku otrzymają je niezwykle lubiani i cenieni aktorzy Barbara Kraftówna i Franciszek Pieczka. A z okazji roku Zbigniewa Herberta w różnych miejscach Sopotu można też dziś spotkać aktorów czytających jego wiersze. Dziękujemy, mówiła Dorota Piotrowska. Dodajmy, że festiwalowi Dwa Teatry towarzyszy cyfrowe Polskie Radio Literatura. Na jego antenie można wysłuchać wszystkich słuchowisk konkursowych, rozmów z ich twórcami oraz relacji z najważniejszych wydarzeń, w tym gali finałowej. Polscy kierowcy od 1 października nie będą musieli mieć przy sobie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego. Litewscy kierowcy już zostali zwolnieni z tego obowiązku.

że nadal nie krzyczę, gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Dawid Podsiadło w audycji Południk, którą dziś rozpoczynamy wakacyjny cykl, a wakacje to podróże. Jakie? A to już od nas zależy przede wszystkim. Jedni lubią zwiedzać, inni dobrze zjeść i to na urlopie się dla nich liczy. Bywa jednak, że wymarzoną kulinarną ucztę psuje hałas i rozgardiasz fundowany przez współtowarzyszy biesiady, zwłaszcza tych z kategorii junior. Coraz więcej mówi się o tym, że restauracje z zakazem wstępu dla dzieci mają sens. Zaczęło się od pewnego włoskiego restauratora, który wprowadził takie ograniczenie, no i nie tylko nie stracił klientów, ale wręcz przeciwnie. A Włochy to przecież kraj, w którym kocha się dzieci. W Polsce też takie lokale się pojawiają, a wraz z nimi dyskusja o tym, czy to nie jest dyskryminacja, czy to w ogóle możliwe i przede wszystkim, czy potrzebne. Restauracje z zakazem wstępu dla dzieci. Takie pytanie dziś stawiamy. Co państwo na to? 22 i 7 trójek. Można dzwonić. Dariusz Pieruk przy telefonie. Można także pisać na adres południk@polskieradio.pl. Restauracje z zakazem wstępu dla dzieci. Południk. A przy naszym telefonie Magda Grzebyk, autorka popularnego, no, najpopularniejszego w kategorii Food and Travel bloga Krytyka Kulinarna. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam, bardzo miło. Nie, również bardzo miło. Będziemy dyskutować oczywiście na temat już znany. Wiem, że to pytanie dość prywatne, ale proszę mi wybaczyć, zadam je pani. Czy ma pani dzieci? Jeszcze nie, ale mam w drodze. A, to bardzo miło, świetnie. W takim razie myślę, że dobrze nam się będzie rozmawiało. Lubi pani restaurację? Lubi pani być, bywać w restauracji, żeby spędzić w ten sposób czas? Sądzę, że to pytanie retoryczne. No retoryczne. Przypadam, to jest moje środowisko naturalne. Od lat piszę o restauracjach i jak najbardziej, pewnie. To jest bardzo fajna w ogóle forma spędzania czasu. No właśnie, często uciekamy z domu do takiej restauracji. No i proszę powiedzieć, co się pani nie podoba w takich dzieciach biegających po restauracji? To nawet nie do końca chodzi o dzieci, bo jakby punktem wyjścia też jest trochę ten mój artykuł o restauracjach z zakazem wstępu dla dzieci. I to nie jest artykuł o dzieciach, tylko o rodzicach bardziej. Mhm. Ale rzeczywiście są miejsca, które na przykład takie z kuchnią fine diningową, gwiazdkowe, te powiedzmy z taką trochę wyższą kuchnią, w których rzeczywiście dzieci nie do końca się odnajdują i niespecjalnie jest tam dla nich jakaś rozrywka, bo siedzenie na baczność przez 3 godziny posiłku, to ja rozumiem, że to nie jest nic fajnego, ale jest też są kwestie związane z bezpieczeństwem najnormalniej w świecie, bo biegający dzieciak, no dosyć łatwo, żeby w restauracji zrobił sobie krzywdę, na przykład spadł kelnera, który niesie gorącą zupę i afera jest gotowa, to naprawdę nie trzeba wiele. A z drugiej strony też ubieranie kelnerów w buty opiekunek, to nie do końca jest to, bo to nie jest ich praca i nie za to się im płaci. No więc no, to po naszej stronie, to wszystko zawsze pozostaje jednak po stronie dorosłych i naszej odpowiedzialności i takiego wyczucia, czy to będzie dobre miejsce dla dziecka, czy może niekoniecznie. A właśnie, no kwestia wyczucia, czyli kwestia pewnego wyboru, który mamy. No ale jeżeli postawimy taki jasny zakaz, że ta restauracja nie jest dla rodziców z dziećmi, no to wtedy z części osób ten wybór odbieramy. Tak, no i tutaj oczywiście pojawia się takie, zaraz możemy to ekstrapolować na przykład niepełnosprawnych, osoby starsze, prawda, i tak dalej. No, obcokrajowców. Tak. No to jest taki argument, który natychmiast pada przy okazji takiej dyskusji. Natomiast ja jestem taka dosyć liberalna, jeśli chodzi o takie rzeczy i mam takie podejście, że każdy prowadzi swój biznes w taki sposób, jak uważa, i jeśli uważa, że jego restauracja nie jest odpowiednim miejscem dla dzieci, to może sobie taką wywieszkę powiesić na drzwiach i ma do tego pełne prawo. Tym bardziej, że w tej chwili no, to nie jest siermiężna Polska sprzed 30 lat, tylko to jest Polska, w której restauracja jest na każdym rogu i naprawdę mamy ogromny wybór. Więc to nie jest duży problem. Ja tak sobie pomyślałem o takiej sytuacji też ekstremalnej, kiedy jesteśmy z dzieckiem, które jest głodne i szybko szukamy jakiejś restauracji, a w pobliżu jest tylko taka z zakazem wstępu z dziećmi. No co wtedy? No to myślę, że to są takie sytuacje, to jest taka sytuacja trochę wymyślona i nie wiem co wtedy, nie wiem, ja bym zapytała po prostu, czy gdzieś tam moglibyśmy jednak wejść, nie przeszkadzając, czy by nas szybko nakarmili, no. Bo to też jest kwestia szybkości podania. Wiadomo, że we Włoszech na przykład z tym nie ma najmniejszego problemu, że dzieci zawsze dostają najpierw i wszyscy wiedzą, że dzieciaka trzeba nakarmić, bo jest marudny. Więc to jest też takie fajne, że jedzenie dla dzieci wjeżdża jako pierwsze i tutaj nikt nie ma problemu, nie trzeba się o to prosić. Tak, no ja też myślę sobie i zastanawiam się, jakby to w praktyce wyglądało. To tabliczka z napisem zakaz wstępu, czy to raczej taka niepisana umowa? Jak to wygląda? Znaczy na przykład Atelier Amaro informuje na swojej stronie, że dzieci od 14 roku życia w górę. Mm-hmm. Czyli generalnie rzecz jest jasna. Mm-hmm. No właśnie pytam o taką sytuację, która by nam się mogła zdarzyć, choć myślę sobie też, że może jednak zamiast zamykać drzwi w takich restauracjach, można byłoby zrobić osobną salę dla rodziców z dziećmi, mimo że jest to restauracja o pewnym charakterze, ale tak nie zamykając się. Można by było, aczkolwiek warunki lokalowe nie zawsze na to pozwalają i to też trzeba brać pod uwagę, że nie każdy ma szansę, nie każdy, kto chciałby prowadzić restaurację i robić to dobrze, ma szansę wynająć lokal o powierzchni na przykład 300 metrów. Mhm. To jest kwestia czynszów i różnych innych historii, aczkolwiek jest też druga strona medalu, to znaczy i druga i trzecia. Jest mnóstwo miejsc skierowanych, takich otwartych na rodziny z dziećmi, oferujących jakąś rozrywkę dla tych dzieci, kąciki. Naprawdę tutaj jest taka paleta wyboru i tyle możliwości, że nie ma problemu, ale również ja mam takie spostrzeżenie, że pod tym tekstem wypowiedziało się bardzo wielu rodziców, którzy napisali wprost, że oni też chętnie podrzucą swoje dzieci do dziadków lub zostawią z nianią i po prostu spędzą czas bez krzyku własnych dzieci i cudzych dzieci po prostu w spokoju. I też gdzieś trzeba zrozumieć, że w którymś momencie się szuka trochę ucieczki, chociaż na 2 godziny. I zostawmy tutaj na razie takie lekkie niedomówienie. Wrócimy do tej rozmowy jeszcze przed godziną 13. Magda Grzebek, blogerka, autorka bloga Krytyka Kulinarna, jest Państwa i moim gościem. Zachęcam również do głosowania 227 trójek do dyskusji. Można także pisać południk@polskieradio.pl. Do usłyszenia, Pani Magdo. 19 minut po 12. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtórum, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popielatej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. Stefana, a na chmurze Baldorana. Gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi, jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi. O ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście złym. Jakby o to trochę chodziło. Jesteśmy moją ciszą w mieście złym. Kiedy idziemy do restauracji, chcemy odpocząć. My, także my rodzice, na co zwracała uwagę, tak, zwracała uwagę także Magda Grzebek. Mamy telefon od państwa 227-3. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja, tak? Kłaniam się, tak. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja właśnie bardzo na bieżąco miałam ostatnio takie przeżycie w restauracji Dzwonię z Zielonej Góry, gdzie znajduje się parter i piętro i dosyć strome schody. W tej pizzerii wybrałam się z mężem, a zaznaczam, sama mam dzieci, mam nawet wnuki i uważam, że restauracje są również dla dzieci. Bardziej to są jednak problemy rodziców, bo po tych schodach właśnie biegały dzieci, krzyczały. Była mała dziewczynka bardzo rozkapryszona, która domagała się natychmiast lodów. Krzyczała, mama nie potrafiła nad tym zapanować. Wszyscy się temu przyglądali. Było niedzielne popołudnie. No nie wiem, czy właśnie to nie jest bardziej problem rodziców niż dzieci. Natomiast wydaje mi się, że znakowanie restauracji jakimikolwiek, nawet bardzo delikatnymi oznaczeniami, może spotkać się z bardzo nieprzychylnym przyjęciem, bo zaraz tutaj będą określone oskarżenia o stygmatyzowanie i tak dalej. To jest jedna strona medalu, a druga strona medalu jest taka, że oczywiście my chcemy i kochamy dzieci i ich bardzo pragniemy i bardzo się z nich cieszymy, ale w tym kraju są też na przykład single, które już wybierają wakacje w miejscach, gdzie dzieci nie ma i zapewne też by chcieliby trafić do takich restauracji, gdzie dzieci nie ma, bo dzieci są urocze i kochane, ale często przeszkadzają, a rodzice nie potrafią nad tą sytuacją zapanować. Także tak. No, nie jest to prosta sprawa, taka jest moja opinia. Bardzo dziękuję, czyli liczy się wybór. Pan Jacek, dzień dobry panie Jacku. Aha, pan Jacek na chwilkę się rozłączył, pewnie jeszcze zadzwoni. Restauracje z zakazem wstępu dla dzieci, o tym dziś rozmawiamy. 227-3, południk@polskieradio.pl, 23 minuty po godzinie 12. Włochy były przywołane tu jako przykład takiej restauracji. Choć do Włoch, wielu z nas przecież też jeździ, dlatego, że tam dzieci są uwielbiane i kochane. No ale jak widać, i Włosi swoją cierpliwość mają ograniczoną. Pan Dominik, 227-3. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Dominika. A pani Dominika, no bardzo mi miło. Dzień dobry. Ja tak samo chciałam zaznaczyć na początku, że jestem matką dzieciom i mam znajomych z dziećmi, z którymi bardzo lubię spędzać czas. Ja uważam, że powinno być wprowadzenie równouprawnienie. To znaczy, dzieci powinny być traktowane dokładnie tak samo jak dorośli. To znaczy, uważam, że w każdej sytuacji, kiedy w restauracji ktoś spotkałby się z nieodpowiednim zachowaniem osoby dorosłej, taka osoba prawdopodobnie byłaby poproszona o opuszczenie lokalu. No może najpierw zostałaby zwrócona uwaga po prostu. No właśnie. I myślę, że po prostu powinniśmy w ten sam sposób reagować na zachowanie dzieci. Wszyscy kochamy dzieci, ale myślę, że wszyscy powinniśmy być odpowiedzialni, szczególnie rodzice, za ich zachowanie. Są jakieś normy społeczne, które przyjmuje się wobec dorosłych, że znajdując się w miejscu publicznym, no w jakiś sposób zachowujemy się w określony sposób i tak samo to powinno dotyczyć dzieci. Myślę, że to o wiele lepsze rozwiązanie, bo daje komfort zarówno tym osobom, które przychodzą bez dzieci, jak i tym, które przychodzą z dziećmi, ale po prostu wiąże się z odpowiedzialnością za dobre wychowanie swoich własnych dzieci. To prawda, bardzo dziękuję. Pani Magda pisze, uważam, że takich zakazów być nie powinno, ale idealistycznie zakładam, że rodzice wiedzą, jak w towarzystwie zachowują się ich dzieci. Jeśli dziecko zazwyczaj sprawia kłopot, nie reaguje na uwagi, to nie powinno się zmuszać innych do znoszenia tego typu zachowań. Jednak dziecko jest dzieckiem i pewnego rodzaju żywiołowość i spontaniczność jest wpisana w jego naturę, więc powinniśmy my dorośli to zrozumieć. We wszystkim kierujmy się rozsądkiem i empatią, pisze słuchaczka. Pan Marcin jeszcze, dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Jako ojciec dwójki małych dzieci oczywiście rozumiem i potrafię się postawić po obu stronach barykady i tych, którzy by chcieli mieć chwilę spokoju i tych, którzy chcą z dziećmi zjeść w restauracji. Natomiast też pan redaktor wspomniał o tym, że gdyby taki zakaz wprowadzić, trzeba by wyjść o krok dalej. Jakby dopuścić do przedsiębiorcom do zakazu wstępów dla różnych grup, wybranych przez siebie. No czyli jest takie niebezpieczeństwo. Moglibyśmy wstąpić właśnie, moglibyśmy założyć, że teraz taki restaurator nie wpuści niskich, wysokich, starszych. Także no trzeba byłoby, jeżeli mówimy A, to musielibyśmy powiedzieć B. Czyli jeżeli zezwalamy tutaj na jakąś wolność, musielibyśmy zezwolić na wolność w każdym aspekcie i no, nie moglibyśmy mieć do tego pretensji, jeżeli by jakiś restaurator chciał jakąś grupę wykluczyć. A jak pan przekonuje swoje dzieci, żeby zachowywały się grzecznie? Być może ma pan grzeczne dzieci, jest pan wyjątkowy. Oczywiście, że mam grzeczne dzieci, jak każdy rodzic powie, ale prawdę mówiąc, raczej wybieram miejsca, które posiadają z góry takie miejsca, gdzie te dzieci mogą się wybawić i takie restauracje połączone z salami zabaw. I to uważam za w takiej sytuacji dobre rozwiązanie, żeby z takimi dziećmi się uporać. To takie moje osobiste zdanie. Bardzo dziękuję, panie Marcinie. 26 minut po godzinie 12. Jeszcze pani Marta. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tutaj już czekam. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że też jestem mamą dwójki małych dziewczynek i muszę powiedzieć, że jestem w takiej sytuacji, że ja również z wielką chęcią bym się wybrała do restauracji sama z mężem. Mhm. Jednak nie mamy z kim zostawić dzieci, więc uważam, że takie wykluczanie trochę rodziców w tym momencie z odwiedzania restauracji jest dosyć przykrą sprawą. No ale mówimy też o tym, że przecież to nie jest powszechne zjawisko, to są lokale wybrane, tak, nie wszystkie lokale. To prawda, aczkolwiek wydaje mi się, że jakby trzeba dzieci, ja staram się tego uczyć moją starszą córkę, bo mała jest jeszcze za mała, żeby ją czegokolwiek nauczyć, ale myślę, że też jak tylko trochę podrośnie, to staram się uczyć właśnie tego, że w restauracjach należy się w pewien sposób zachowywać, należy przede wszystkim nie krzyczeć, no wiadomo, jakby takich podstaw staram się ich uczyć i też no wiadomo, że wybieram miejsca, które mają przystosowane pomieszczenia, na przykład dla dzieci jakiś plac zabaw. Dokładnie. I to jest naprawdę fajne, że coraz więcej restauracji takie miejsca urządza jakby specjalnie właśnie dla dzieci. No i może to jest właśnie coś, co wskazało drogę tym, które dzieci nie chcą na swoim pokładzie. Bardzo dziękuję pani Marto. Jeszcze pan Jacek, który pisze, kiedy uda mi się wyszarpać wolną chwilę, przypadkiem mam pieniądze i chcę zabrać moją ukochaną na randkę do restauracji, to wrzeszczący obok dzieciak zrujnuje mój plan, a tego bym nie chciał. Pozdrawiam serdecznie. Nie, żebym nie lubił dzieci, dopisuje słuchacz. 227 3, to jest nasz telefon. Można także pisać na adres południk@polskieradio.pl. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Zieloną wzgórza nad Soliną i zapomnianych ścieżek ślad. Flotylle chmur z nad lasów płyną, wędrowne ptaki goni wiatr, a dalej widzisz już horyzont, do nas z odległych wraca stron. I to już wieczór nad Soliną i cisza, która na mój dom. Nad rzeką noc, w uliczce snu liczy ogniki gwiazd. Uśmiechnij się, na pewno tu wrócisz nie jeden raz. Zielone wzgórza nad Soliną okrywa szarym płaszczem mrok. Nie żegnaj się, choć lato minie, spotkamy się tu. znów za rok. No myślę, że muzyka też jest wyznacznikiem tego, jaki klient przychodzi do danej restauracji. Gdyby serwowała i takie przeboje, myślę, że to też określona grupa odwiedzałaby ten właśnie lokal. Wolny rynek daje restauratorowi prawo decydować, kogo obsługuje, pisze pan Mateusz. Taki zakaz nie zostawia próżni. Jeśli jest tylu nieobsłużonych rodziców, to tylko czekać, aż pojawi się podmiot promujący obiady rodzinne i szybko się zapewne zapełni. W moim rodzinnym Przemyślu taka kawiarnia jest. Pozdrawiam. Pan Jacek teraz. Dzień dobry, panie Jacku. Witam. No, słucham rzeczywiście z takim troszeczkę zniecierpliwieniem, żeby dojść do głosu, a z drugiej strony troszeczkę mi się nie podoba to wszystko. Ze względu na to, że od 10 lat jestem juniorem w kapitule Hotele Przyjazne Rodzinie, posiadając 3 synów, widziałem nie jeden hotel, pensjonat, hostel właśnie z moimi dziećmi w różnym wieku, bo jak najmłodszy zaczynał być jurorem, to miał lat, no nie, przepraszam, najstarszy to miał lat 7, więc w związku z powyższym był małym chłopcem. I powiem dwie rzeczy. Po pierwsze, rzeczywiście starzają się teraz hotele i restauracje, które mają napisane, jest taka restauracja, hotel i pensjonat i spa, a niedaleko Radomia, jest wyraźnie napisane, że przyjmują tylko gości z dziećmi powyżej 12 roku. I życia. Zapewne popularny hotel, bo taki, opinią jednej z osób, też, która stwierdziła, że są ludzie, którzy ciężko pracują, być może są singlami, nieważne, ja nie będę wnikał ich, przepraszam bardzo, system dotyczący, czy są z kimś, czy są sami, ale chcieliby odpocząć tydzień albo dwa w spokoju, popracować. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, patrząc na zwiedzanie hotelów i klientów różnych hoteli od kilkugwiazdkowych, skończy się na 5-gwiazdkowych na terenie Polski, powiem, że większość rzeczy zależy od wychowania w domu, które dzieci nabyły drogą pracy, ciężkiej pracy rodziców. Jest taka stara zasada psychologiczna, która mówi, że dziecko małe jest jak skrzynia. Jak do niego nie włożysz nic, to nie racz potem czegokolwiek z niego wyjmować, bo nie ma nic. I teraz rzeczywiście są miejsca takie, gdzie dzieci są nauczone, są kąciki, oczywiście to jest duży wydatek dla hotelu czy dla restauracji zrobić kącik zabaw, bo trzeba zatrudnić odpowiednią osobę z kwalifikacjami, odpowiednio to spozycjonować, mieć sanepid odebrany, mieć zabezpieczone bezpieczeństwo, ubezpieczenia i tak dalej. To się tylko tak wydaje, że tylko wystarczy zrobić kącik, 4 zabawki postawić i wszystko będzie grało. To jest prawda. Jedna sprawa. To prawda. Druga sprawa, ostatnia w tym wszystkim jest taka, że niestety dzieci biegają, tak jak jedna z słuchaczek mówiła, biegają po schodach, o wypadek nie trudno. Natomiast proszę mi uwierzyć, głównym toksycznym czynnikiem są sami rodzice. Dlaczego? Dlatego, że ja współczuję hotelarzom, bo tutaj pan powiedział tak, rzeczywiście, jeżeli rodzice nie będą mieli możliwości przychodzenia z dziećmi, to postponują tą restaurację i się otworzy inna, która na mainstreamie będzie czerpać z tego korzyści. Proszę państwa, życie jest niestety tak, jak kij ma dwa końce. To nie jest na zasadzie takiej, że do każdego braku kultury i chamstwa się musi restaurator dostosować, bo inaczej goście się obrażą i sobie pójdą i znajdą sobie restaurację, które dzieci będą kąpać w kiślu, przepraszam, a rodzice będą spokojnie leżeć. Dziękuję bardzo, panie Jacku, za tę opinię. Pani Małgorzata jeszcze czeka. Dzień dobry, pani Małgorzato. Witam serdecznie, dzień dobry. Ja po pierwsze, to mojemu przedmówcy, większość wypowiedzi mojego przedmówcy to bym wydrukowała i jeszcze każdemu rodzicowi kazała obowiązkowo przeczytać. Dużymi literkami, bo faktem jest, że często gęsto rodzice, będąc w restauracji z dziećmi, puszczają te dzieci samopas i tak właściwie nie wiadomo, kto się tymi dziećmi zajmuje. Dobra. To raz. Dwa. Zdarza się. Druga rzecz, właśnie to, że no nie każde dziecko się nadaje do zabrania go do restauracji. O, jeśli jest dziecko tak zwane wątek, żywe sreberko, no to może niekoniecznie, tak? To weźmy je do McDonalda, weźmy je do... Są sale zabaw dla dzieci. Gdzieś możemy jakoś z tym dzieckiem również spędzić czas i jakoś to wszystko poorganizować. Natomiast jakby, bo to są takie dwie myśli, które mi przyszły teraz w kontekście właśnie tych wypowiedzi państwa przede mną. Natomiast chciałam włożyć jeszcze kij w mrowisko bardziej. A z przyjemnością. Ja nie lubię dzieci. No to akurat mi się nie podoba. Wiem, że oczywiście, ja wiem. I zdaję sobie sprawę i mnóstwo ludzi jest takich, którym się to oczywiście nie spodoba ale tak mam i nic na to nie poradzę jakby. I faktem jest, że mnie, powiedzmy, to, że dziecko jest takie rozbiegane, rozchachane, przeszczęśliwe ze swojego życia i robi przy tym jeszcze mnóstwo hałasu, to mnie niekoniecznie to odpowiada, zwłaszcza w restauracji, gdzie idę po to, żeby się zrelaksować, odpocząć, nabrać wiatru w żagle. Jasne. I chcę mieć pani gwarancję, że jest spokój. Jasne, należy to zrozumieć. Bardzo dziękuję. 35 minut temu minęło południe. Południk. Słuchamy tej właśnie audycji. Do godziny 13 dyskutujemy na temat zakazu wstępu do restauracji rodzin z dziećmi. Jedna z restauracji już tak uczyniła, myślę, że nie jedna tak naprawdę. I o tym dziś rozmawiamy. Artur Adamczyk, psycholog z Uniwersytetu SWPS, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Tak, zapytam od razu, nie zdarzyło się Panu zirytować w restauracji z powodu biegającego malucha krzyczącego? Oczywiście, że zdarzyło się, tak samo jak zdarzyło się to w samolocie czy w pociągu. Tak, to naturalne. Wszyscy jesteśmy ludźmi i tak samo absolutnie psychologowie nie są uodpornieni na irytację. To spotyka nas wszystkich. Oczywiście, no ale takie właśnie miejsca wyłącznie dla osób dorosłych powyżej czy 12, czy 18 roku życia gwarantują no, pewien rodzaj spokoju, choć z drugiej strony są i dorośli, którzy nie potrafią się zachować w restauracji i też trzeba im zwracać uwagę. Na pewno. Restauracje są miejscem spotkań i są miejscem spotkań często bardzo ważnych dla rodzin. Z tego powodu ja mam pewne obawy, czy tego typu zakazy na pewno byłyby dobre. W trakcie audycji pojawiły się też głosy, że mogłoby to być stygmatyzujące. Ja z tym jak najbardziej się zgadzam. Mieliśmy też kilka telefonów od rodziców już wcześniej, którzy mówili o tym, że czy nie mają gdzie zostawiać dzieci, czy chcą po prostu uczestniczyć z tymi dziećmi w życiu społecznym. I trudno odmawiać im do tego prawa tylko i wyłącznie dlatego, że są z nimi pociechy. Zupełnie inną kwestią jest to, jak te pociechy powinny zachowywać się w danym miejscu i jak możemy sprawić, żeby zachowywały się dobrze. Ale wprowadzanie zakazów jest coś niebezpieczne. Też o tym, o czym mówiliśmy już wcześniej, że jednak restauracja ciągle jest miejscem publicznym i mówienie o tym, że pewne grupy społeczne nie mogą tam wchodzić, na pewno jest stygmatyzujące. Ale patrzymy dzisiaj też na restauracje z punktu widzenia ich funkcji, jakie spełniają. Są restauracje, do której na przykład zaprasza się człowieka w spotkaniu biznesowym. No i tutaj z pewnością takie biegające dziecko, na które trzeba zwracać uwagę, żeby nie nadepnąć, nie oblać gorącą zupą, które po prostu hałasuje i krzyczy, może przeszkadzać się w takim spotkaniu. Tak? I oczywiście można powiedzieć, że mamy wybór, możemy iść gdzie indziej, ale z drugiej strony, no kiedy tam weszliśmy, była cisza i spokój, a tutaj nagle znienacka, no właśnie. Proszę jednak zauważyć, że takie sytuacje zdarzają się relatywnie rzadko. Raczej rodzice, którzy idą ze swoimi dziećmi, wiedzą, do którego miejsca iść, a do którego nie, bo na przykład jest zbyt formalne. Oczywiście, że będą zdarzały się sytuacje, że ktoś albo nie będzie świadomy tego, do jakiego miejsca idzie, albo rzeczywiście będzie miał problem dostosowania się do atmosfery panującej w danej restauracji. Ale myślę jednak, że są to sytuacje, które są wyjątkami. Nie zdarza się to nagminnie. Raczej rzadkim obrazkiem są małe dzieci wieczorową porą w restauracji, gdzie leje się alkohol i gdzie dorośli przychodzą na ekskluzywne kolacje. To zdarza się rzadko. W takich sytuacjach rzeczywiście bardzo ważne jest to, jak zachowuje się obsługa, w jaki sposób zwracana jest uwaga, no i oczywiście, czy osoba dorosła, która z dzieckiem przychodzi, otwarta jest na to, żeby usłyszeć, że być może dziecko zachowuje się w tej sytuacji nieodpowiednio. A nie zaskoczyło Pana to, że ta restauracja, o której wspominaliśmy na początku, właśnie po wprowadzeniu takiego zakazu zyskała więcej klientów właśnie z tego powodu, że daje pewną gwarancję innego towarzystwa? Na pewno będą grupy społeczne, którym taki zakaz będzie bardzo odpowiadał. Tutaj znajdzie się na pewno szereg osób, które wolałyby taką restaurację wybrać, ale myślę, że dobrym przykładem jest to, co dzieje się aktualnie na kolei, a w związku z tym, że jestem regularnym użytkownikiem połączenia między Krakowem a Warszawą, to obserwuję to dość często. Na kolei wprowadzono aktualnie, w związku z tym, że zbliżają się wakacje, czy wakacje się już zaczęły, kilka rad dla rodziców. I one wyświetlane są teraz na monitorach i również psychologowie brali udział w przygotowaniu tych zasad czy rad dla rodziców i one w bardzo przystępny sposób tłumaczą, jak się przygotować do podróży z dzieckiem, jak zorganizować czas dziecku w trakcie podróży, co może być dla niego interesujące. I myślę, że jest to znacznie lepsza droga, droga dialogu i droga rozmawiania i edukowania na temat zasad, które w danym miejscu funkcjonują, niż wprowadzania bardzo, bardzo sztywnych zakazów. No tak, wspomnieliśmy ten przypadek biznesowego spotkania, no rzeczywiście w restauracjach za dnia towarzystwo jest różne, mieszane. Nie wszystkim może odpowiadać no, widok dziecka małego. Nie wszyscy mogą być przyzwyczajeni do płaczu dziecka. Co innego mama, tata, a co innego ktoś, kto świadomie wybiera dzieci mieć nie chce. Płaczące dziecko aż czasami no, głupio zwrócić uwagę, a jednak przeszkadza. Są to blaski i cienie przestrzeni publicznej, z której korzystamy wszyscy. Tak jak wspominam, trudno jest tutaj zakazać jakiejś jednej wybranej grupie w związku z tym, że ma dziecko, żeby do takich miejsc nie przychodziła. Absolutnie stawiałbym w tej sytuacji na rozmowę, na dialog, na zwrócenie uwagi. Większość z nas reaguje całkiem nieźle, kiedy zwróci im się uwagę, że coś jest nie w porządku. Większość rodziców będzie w stanie zrozumieć to, że zachowanie ich dzieci przeszkadza, kiedy oni, tak jak pan redaktor zauważył, dla nich samych dane zachowanie może być czy zupełnie nieprzeszkadzające, czy już do niego zdążyli przywyknąć. Zwracajmy uwagę, nie chcę tutaj rzucać statystykami z palca, ale myślę, że naprawdę 9 na 10 osób odpowie na taką krytykę dobrze i postara się czy dziecko uspokoić, czy zmienić miejsce, czy być może kolejnym razem zastanowić się nad tym, czy na pewno dobrym rozwiązaniem jest przyjście tutaj z pociechą. Ale ja bym nie deprecjonował znaczenia takich spotkań i nie deprecjonowałbym również faktu socjalizacji dzieci. Są takie badania... No właśnie zastanawiałem się, co jeśli by dzieciom się powiedziało, to restauracja nie dla ciebie, a nie mówimy tu o lokalu z jakimiś uciechami dla dorosłych wybitych. Tak. Ja na pewno mogę powiedzieć, co się dzieje, kiedy dzieci w takich spotkaniach biorą udział i kiedy są socjalizowane w przestrzeni publicznej. Jest szereg badań, które mówią o tym, że dzieci, które jedzą posiłki z rodzicami, które te rytuały rodzinne obracają się wokół jedzenia i dzieci są brane do takich miejsc jak restauracje, mają mniej problemów z zachowaniem. Ich zdrowie jest lepsze, pozytywnie wpływa to na więzi, które występują w rodzinie, czy nawet na osiągnięcia naukowe. Oczywiście są to badania korelacyjne i pewnie jeszcze jest milion innych powodów, dla których tak może być albo nie, ale należy zwrócić uwagę na to, że posiłek jest często tym miejscem i tym momentem w ciągu dnia, kiedy dorośli z dziećmi mogą się spotkać, mogą dowiedzieć się, co się u nich stało, co się u nich dzieje, jak minął im dzień, jakie są ich potrzeby i buduje to bardzo ważną więź emocjonalną. A rynek pewnie ureguluje to właściwie i podzieli te miejsca i pod kątem serwowanego menu, pod kątem wystroju lokalu, pod kątem czasu, w którym jest otwarty na właśnie takie, które są bardziej na spotkania biznesowe, a bardziej także na rodzinne restauracje. Artur Adamczyk, psycholog z Uniwersytetu SWPS. Wrócimy do tej rozmowy, panie Arturze, przed 13 jeszcze. Też jestem ciekaw państwa opinii. Można głosować. Ktoś szybko napisał jeszcze, a to pan Marek. Nie będzie problemu z dziećmi, jeżeli będziemy wpuszczać do restauracji dzieci w krawatach. Wiadomo, klient w krawacie jest mniej awanturujący się. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, restauracje z zakazem wstępu dla dzieci. O tym dziś dyskutujemy do godziny 13. Pani Justyna, 2273, to jest nasz telefon, od razu przypomnę. Dzień dobry, pani Justyno. Dzień dobry, ja jestem mamą 4-letniej Hani i rocznego Stasia i z mężem chodzimy do restauracji. Oczywiście wybieramy te, które są przyjazne dla naszych dzieci, z tego względu, że jeżeli są restauracje, które nie mają żadnych atrakcji dla dzieci, one się oczywiście nudzą. Natomiast to nie znaczy, że ja pozwalam dziecku na bieganie między stolikami, wrzeszczenie, przeszkadzanie innym osobom. Wszystko wydaje mi się, że kwestią jest ułożenie sobie dziecka, rozmowy z nim. No i oczywiście, jeżeli ktoś by mi powiedział, że nie mogę iść do tej czy do tej restauracji, ja bym się nie obraziła, bo to by tylko i wyłącznie znaczyło, że moje dziecko będzie się tam po prostu nudziło, tak? Więc wybieram restauracje takie, które dadzą mi i moim dzieciom radość. Bardzo dziękuję za ten telefon. No właśnie, bo to sami rodzice często, czasami my często czujemy się odpowiedzialni za ten hałas spowodowany przez nasze dzieci i sami się źle czujemy, też nie odpoczywamy, też nie lubimy patrzeć, jak inni wrogo zerkają na nas ze stolików obok. No i właśnie, tak to wygląda. Pan Piotr jeszcze. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Proszę pana, witam państwa. Proszę pana, moim zdaniem złe zachowanie dzieci w restauracji jest wyłącznie, tylko i wyłącznie winą rodziców, którzy do tego dopuszczają i przychodzą do restauracji z dziećmi, które są absolutnie do tego nieprzygotowane i nie są przyzwyczajone. Ja wychowałem dwie córy, w tej chwili już nastolatki, które pierwsza była w restauracji w nosidełku, jak miała, nie pamiętam, 2 czy 3 miesiące. Oczywiście nie brała żadnego aktywnego udziału, ale chodząc z żoną, z dziećmi do restauracji, przede wszystkim nie puszczamy dzieci samopas. Poza tym idziemy razem we czwórkę. Nie idziemy po to, żeby się spotkać ze znajomymi i my sobie imprezujemy, ale jakby zabieramy dzieci, to za te dzieci jesteśmy tak samo odpowiedzialni jak w każdym innym miejscu, czy w supermarkecie, czy w kinie, czy w teatrze, czy w sklepie, czy w kościele, czy w każdym innym miejscu. Nasze dziecko ma się zachowywać stosownie do miejsca, w którym się znajduje. I ja nie mówię tu oczywiście o karaniu, nie mówię o jakichś kwestiach, tylko jeżeli dziecko nie jest zajęte jakiś czas, to ono się wszędzie zacznie nudzić. To prawda. Wszędzie zacznie rozrabiać. A jak my temu dziecku poświęcamy czas, rozmawiamy z nim, ono jest dla nas przy stole partnerem, tak jak powinno być powiedzmy w sobotę czy w niedzielę przy rodzinnym obiedzie, tak, to wtedy to dziecko do tej restauracji chodzi również z przyjemnością i chodzi przyzwyczajone, że jest to miejsce, w którym się trzeba zachowywać w sposób stosowny do miejsca. Dotknął pan bardzo ciekawego wątku, zajęcia się dziećmi w restauracji także. No, nie zawsze jest taka sposobność, bo czasami chcemy porozmawiać z dorosłymi, a dzieci wtedy się nudzą, ale starajmy się. Bardzo dziękuję, panie Piotrze. Pan Dariusz jeszcze. Dzień dobry, panie Dariuszu. Nie ma pana Dariusza. A pan Przemysław jest z nami? A jestem. Kłaniam się. No tak, po pierwsze, jeśli chodzi o ewentualny zakaz, czy próbę jakiegoś regulowania administracyjnego, czy odgórnego, żeby do restauracji z dziećmi nie chodzić, no to oczywiście to nie ma sensu, bo nie można w ten sposób regulować takich spraw. Ale generalnie jestem przede wszystkim, tak jak wszyscy moi poprzednicy mówili, no to jest głównie po stronie rodziców, ale nie ma na myśli tego, że rodzic musi pilnować, żeby się dziecko świetnie zachowało w tej restauracji. Tylko rodzic musi mieć na tyle rozsądku, żeby wiedzieć, czy po prostu dziecko może iść do restauracji. Bo wcale nie jestem taki przekonany, że jadłodajnie, jakby się spotkają ludzie głównie, żeby porozmawiać, są idealnym miejscem, żeby sobie urządzać tak zwany family time z dziećmi. No bo dziecko, mamy dwa końce spektrum. Na jednym są dzieci, które po Bogu się nie potrafią zachować, no niewychowane, krótko mówiąc, więc one też sobie nie w tej restauracji nie dadzą rady i nie można z nimi pójść nigdzie, a z drugiej strony mamy dzieci, które przez rodziców zostają tak ułożone, no nie chcę używać brutalnych słów, ale wytresowane, że wytrzymają te 2 godziny w restauracji, czekanie na posiłki i wszyscy są zachwyceni, że dzieci są takie grzeczne, ale przecież wbrew naturze dziecka, dziecko po prostu, wiadomo, że siedziemy do restauracji, to będziemy czekać na posiłek, nie uważam, że to jest nie w porządku zmuszać. Z drugiej strony, jeśli nie nauczymy, nie przyzwyczajimy zawczasu, no to też nie będzie miało skąd się tego nauczyć, nie będzie o tym wiedziało, aczkolwiek to także ważny temat, którego pan dotknął. Bardzo dziękuję. Nareszcie, pisze pani Dora, bez ogródek. Ktoś pomyślał, że nie wszyscy chcą być obciążeni cudzymi dziećmi. Nagminna jest sytuacja, że dzieci robią co chcą, przeszkadzając innym, a rodzice mają to w głębokim poważaniu. Do zabawy dla dzieci służy plac zabaw, a nie restauracja, napisała słuchaczka. Za 11 minut godzina 13. Za chwilę wrócimy do rozmowy. zapomnę chwil, które dano nam. Nie zapomnę miejsc, w których pełno nas. Gdy świt przy tobie budził się, gdy ty zmieniłaś to, co złe. Południk. Z palaczami sobie poradziliśmy w restauracjach, ktoś napisał. A państwo na pytanie, zakaz wstępu dla rodzin z dziećmi do restauracji, za czy przeciw, odpowiedzieli 60% za zakazem, 40% przeciwnych. Naszymi gośćmi są dziś Magda Grzebek, autorka bloga Krytyka Kulinarna, i Artur Adamczyk, psycholog z SWPS. Raz jeszcze witam państwa. Zaskoczenie, 60% za zakazem, to sporo. Pani Magdo. Nie, dlaczego? Ja wierzę w zdrowy rozsądek rodaków. Panie Arturze? Osobiście jestem delikatnie zaskoczony tym wynikiem. No właśnie, jest jednak coś takiego, że ten zakaz daje nam prawo wyboru, czy nie? Czy wręcz przeciwnie, ogranicza? Bo tu różne głosy były. Magda Grzebek. No, ja mam nieodparte wrażenie, że daje nam wybór, ale głównie dlatego, że ten rynek restauracyjny w tej chwili jest potężny. Bo no, tak jak już mówiłam przy poprzednim wejściu, że no, nie tkwimy w tych latach 90., kiedy restauracji nie było wiele. W tej chwili konkurencja na rynku gastronomicznym, ja też go obserwuję przez lupę, więc być może wiem więcej. Ale już właściwie w dużych miastach rynek się wysycił i restauracje raczej się zamykają niż otwierają, więc naprawdę nie wydaje mi się, żeby to nas w jakikolwiek sposób ograniczało. Raczej mamy coraz szerszy wachlarz i coraz więcej możliwości wyboru. Czyli jak rozumiem, takie targetowanie, przepraszam, że użyję tego słowa, czyli jakby przygotowanie restauracji dla konkretnej grupy klientów zyskuje, to znaczy powoduje zyski wizerunkowe także restauracji, można tak to rozumieć? Myślę, że tak. No, przecież mamy restauracje wegańskie. No, tu też moglibyśmy na upartego mówić o dyskryminacji mięsożerców. No, ale nikt nie mówi, że nie mogą wchodzić też z drugiej strony. Nie, no okej, okay, w porządku. Natomiast nie znajdą w menu ani tatara, ani schabowego. I sami wyjdą. Pewnie mogliby mieć o to pretensje. Natomiast ten wybór jest potężny, jest naprawdę potężny i spokojnie każdy znajdzie odpowiednie dla siebie miejsce, zwłaszcza, że restauracji przeznaczonych takich dla rodzin z dziećmi, gdzie jest mnóstwo udogodnień dla dzieciaków, też jest ogromny wachlarz. Panie Arturze, wygląda na to, że jednak trend będzie w tę stronę zmierzał. Będą określone miejsca dla określonych osób. Nie czyni to jakiegoś wielkiego spustoszenia, daje jakiś tam wybór, choć pewnie komplikuje rodzicom w niektórych sytuacjach no, tę sprawę. No, ale chyba musimy się z tym pogodzić. Myślę, że bardzo ważne jest to, co powiedziała pani Magda, że coraz więcej mamy miejsc, które bardzo, bardzo jasno się określają. I myślę, że w większości przypadków już samo to, że dana restauracja będzie uderzała w grupę społeczną, którą są na przykład młodzi dorośli, którzy tych dzieci nie mają, czy osoby oczekujące bardzo eleganckich kolacji, pewnie już samo w dużej mierze wyreguluje to, kto do tego miejsca przychodzi, czy nie. Generalnie rzecz biorąc, ludzka natura nie najbardziej lubi zakazy i często na te zakazy reaguje

Wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 2 lipca, zbliża się 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Jest zarzut naruszenia unijnego prawa i postępowanie Komisji Europejskiej przeciwko Polsce w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Nie dążymy do wyjścia ze struktur europejskich, zapewnia premier Mateusz Morawiecki. Polska jednak absolutnie nie zamierza podążać drogą wielkiej